zapraszamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 24 czerwca, minęła 9. Radosław Mróz zaprasza na serwis Trójki. A w tym serwisie o odroczonym procesie, jaki przedsiębiorca wytoczył Trybunałowi Konstytucyjnemu. Powiemy o bezpiecznych wakacjach w górach i o wiankach, imprezowym letnim przesileniu. Na początek komentarze po tym, jak warszawski sąd rejonowy odroczył bezterminowo proces wytoczony przez jednego z przedsiębiorców Trybunałowi Konstytucyjnemu. Decyzję podjął sędzia Wojciech Łączewski. Sprawa dotyczyła pełnomocnictwa, jakiego prezes Trybunału Julia Przyłębska udzieliła prawnikowi, który przed sądem miał reprezentować Trybunał. Sąd zwrócił uwagę na to, że Sąd Najwyższy jeszcze nie rozstrzygnął, czy Julia Przyłębska została wybrana na tę funkcję zgodnie z prawem. Zapytanie w tej sprawie wysłał wcześniej sąd apelacyjny. Sąd rejonowy stwierdził, że nie jest władny rozstrzygnąć tych wątpliwości, musi zaczekać na decyzję, która zapadnie w Sądzie Najwyższym w tej sprawie. Właśnie dlatego pan sędzia podjął decyzję o zawieszeniu postępowania. Mówiła rzeczniczka Sądu Okręgowego Anna Ptaszek. Decyzję sędziego krytykuje minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. W mojej ocenie jest to naruszenie prawa i to rażące, które zostało zamanifestowane tą decyzją ze strony tego konkretnie sędziego. Z kolei Trybunał Konstytucyjny wydał w tej sprawie oświadczenie. Czytamy w nim, że tu cytat: poza jurysdykcją Sądu Cywilnego, a nawet całego sądownictwa powszechnego, są sprawy dotyczące wyboru prezesa Trybunału Konstytucyjnego. I kolejne tematy w serwisie Trójki: będą stałe konsultacje państw Grupy Wyszehradzkiej z Francją. Tak ustalili premierzy Polski, Czech, Słowacji i Węgier na spotkaniu z prezydentem Francji. Do rozmów doszło wczoraj. Dzień po tym, jak Emmanuel Macron w kilku europejskich gazetach skrytykował przywódców Europy Środkowo-Wschodniej, zarzucił im zdradę unijnych wartości oraz wybiórcze korzystanie z przynależności do wspólnoty, polegające tylko na otrzymywaniu europejskich funduszy. Wywiad francuskiego prezydenta był przytaczany podczas spotkania. Premier Beata Szydło poinformowała, że poprosiła go o lepszą wzajemną komunikację. Żebyśmy przede wszystkim, kiedy są jakieś kwestie do wyjaśnienia, usiedli przy stole i porozmawiali, a nie komunikowali się przez media. Premier Beata Szydło określiła spotkanie jako dobre. Dobra była także współpraca podczas szczytu, relacjonował szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Produktywna i bez żadnych zbędnych emocji. Niezależnie od tego, co kto mówi w gazetach i w wywiadach, jeśli chodzi o samą pracy, jestem mile zaskoczony. Jesienią ma odbyć się kolejne spotkanie na najwyższym szczeblu w Budapeszcie lub w Paryżu. Powstanie też grupa ekspercka, która zajmie się dyrektywą o pracownikach delegowanych. Francja chce zaostrzenia zasad, a z całej Unii najwięcej osób do pracy za granicą wysyłają polskie firmy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. GOPR zwiększa siły na wakacje, będzie więcej ratowników i więcej patroli na górskich szlakach. Są to patrole i piesze, i rowerowe, ale też patrole innymi sprzętami typu kłady, aby sprawdzić, jak wyglądają szlaki, czy nie ma trudności w pokonywaniu szlaków. Także jest zwiększona liczba ratowników ochotników. Na pewno będziemy widoczni w górach. Zapewniał Grzegorz Sus z grupy krynickiej GOPR. Ratownicy przypominają, aby przed wyjściem w góry sprawdzić pogodę, wziąć telefon komórkowy, a w razie potrzeby także odpowiedni sprzęt. Koncerty, warsztaty, plecenia wianków i jarmarki świętojańskie. W ten weekend w wielu polskich miastach odbędą się wianki, imprezy nawiązujące do tradycyjnych zwyczajów związanych z przesileniem letnim. Koncerty odbędą się m.in. we Wrocławiu, w Warszawie czy w Krakowie. Całe miasto będzie grać i śpiewać. Mamy 18 scen, ponad 40 wykonawców i 270 artystów. Cały szereg. Zaczynamy od muzyki elektronicznej, mamy trochę muzyki poważnej, mamy każdy rodzaj muzyki. Gramy tak naprawdę w całym mieście. Mówiła Maja Łapuszyńska z krakowskiego biura festiwalowego. A o warszawskich wiankach opowiemy w serwisie Trójki o 10:00. Sport. Krzysztof Łuniewski. Ciągnie wilka do lasu. Tomasz Adamek zdążył już odtrąbić zakończenie kariery, ale wraca do ringu. Dziś na gali w gdańskiej Ergo Arenie skrzyżuje rękawice z Solomonem Haumono i podpowiada, żeby nie zaglądać mu w metrykę. Na wagę ciężką 40 lat to nie jest aż tak dużo. Znamy przypadki, mieli po 50 i byli mistrzami świata. Jeżeli będzie zdrówko dopisywało, na razie jest wszystko ok. Mam nadzieję, że kibice będą bić brawo i że to nie będzie koniec. Na gali w Gdańsku poza Adamkiem zobaczymy także Krzysztofa Głowackiego, Mateusza Masternaka czy Ewę Brodnicką. Dziś także żużlowe Grand Prix Danii. Na starcie czterech Polaków, w tym zwycięzca sprzed roku Maciej Janowski i lider całego cyklu Patryk Dudek. Obok nich Piotr Pawlicki oraz Bartosz Zmarzlik.

Praktycznie wszystko z naszej strony jest wiadome, jakie spotkania się odbędą, gdzie, kiedy. Teraz oczywiście kwestia jest sprawdzenia tych miejsc, logistyka, przygotowania takie ostatnie, ale jeśli chodzi o taki harmonogram, czyli o której godzinie spotkania, jakie z kim, to już jest to ustalone. W imieniu moich kolegów przede wszystkim chcę zapytać, czy na pewno pani prezydentowa przyleci, pierwsza dama? Takie były głosy ze strony Stanów Zjednoczonych i na tę chwilę taka jest informacja, że tak. No to jeszcze jedno pytanie. Czy w przygotowaniach uczestniczyło Ministerstwo Spraw Zagranicznych? Już wszystko dobrze pomiędzy ministrem Szczerskim a ministrem Waszczykowskim? Czy już państwo sobie poradzili bez ministra Waszczykowskiego? Było dobrze, jest dobrze i będzie dobrze. Aha. Jest nie. Super. Nie, ale pytam poważnie. Czy na tym etapie MSZ współuczestniczy w organizacji? To zawsze, kiedy jest taka wizyta oficjalna prezydenta innego kraju, to oczywiście ona jest przygotowana w znacznym stopniu przez Kancelarię Prezydenta, czyli odpowiednik, ale odbywa się to i z udziałem Biura Ochrony Rządu, i z udziałem MSZ-u. Nawet w pewnych sprawach są pewne kwestie omawiane z władzami Warszawy, bo przecież to w Warszawie się odbywa, więc ilość tych instytucji, która bierze udział w omówieniu takiej wizyty jest duża i oczywiście MSZ też w tym bierze udział i to jest zawsze dobra współpraca. Zawsze dobra współpraca. Dobrze, nie będę pana już... Kwestia ambasadorów jest już zamknięta, tak. Wyjaśniona. Jeśli były jakieś pewne, nie chcę powiedzieć nieporozumienia, ale pytania czy wątpliwości, to one zostały już wyjaśnione. Rozmowy o tej wizycie. Będziemy się trzymać. Rozmowy o tej wizycie odkładamy na następny czas. Bo to jest oficjalna wersja, jedyna, prawdziwa. Czyli Przyłębski odwołany. Tak? Nie tej wersji, tylko prawdy będziemy się trzymać. A teraz będziemy rozmawiać o szczycie Unii Europejskiej i o uchodźcach. Kanclerz Niemiec Angela Merkel ubolewa, że nie osiągnięto żadnego postępu w rozmowach z krajami Europy Środkowo-Wschodniej o relokacji. Zapewniła, że nie przestanie o tym rozmawiać, że chodzi o gotowość do solidarności. Wcześniej w wywiadzie dla 8 europejskich dzienników prezydent Francji Emmanuel Macron oskarżył kraje naszej części Europy o zdradę wartości europejskich. I do państwa pytanie, czy odmawiając udziału w relokacji Polska zdoła zbudować i zachować znaczącą pozycję w Unii Europejskiej? Grzegorz Długi. No, niewątpliwie ostatnio Francja stara się uzyskać mocną pozycję w Unii Europejskiej, bo czemuż innemu miało służyć spotkanie właśnie z Wyszehradem pana prezydenta Macrona, na którym zaznaczył, kto tu jest ważny, bo kazał na siebie czekać. Przypominam, że spóźnił się 15 minut, a to ma znaczenie w takiej sytuacji. Pokazał, kto jest ważny, ale zarazem chciał pewnie pokazać pani kanclerz, że z nim można być może się gdzieś tam dogadać, więc zaczyna być tam jakaś gra wewnątrz Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o tych głównych graczy. Natomiast pan Macron, który chyba już z siebie zdjął tą maskę liberała i pokazał swoją maskę socjalisty, osoby, która nie chce wolnego rynku, osoby, która chce, aby cała produkcja była przeniesiona poza Unię Europejską, bo dla niego, jak to nie jest we Francji, to lepiej, żeby w ogóle nie było, a temuż służą jego hasła. Słuchał polskiego rządu. No być może, także to być może porozumienie będzie łatwiejsze, niż nam się wydaje, bo socjaliści szybko się dogadują z reguły. Także... Ale jeśli chodzi o polskie stanowisko polskiego rządu w kwestii uchodźców, czy też migrantów... Ja już nie wiem, jakie jest polskie stanowisko, bo... Ale ja nie pytam, jakie jest, tylko czy to stanowisko, które prezentowane jest w ostatnich dniach, tygodniach, pozwoli nam... Ja właśnie nie widzę zwartej jakiejś pozycji Polski, a szczególnie jeżeli Polskę rozumiemy szeroko, bo zwracam uwagę, że pan Schetyna też był w Brukseli i mówił o czym zupełnie innym. Mówię o polskim rządzie. Natomiast rząd, przez niektórych uważany za nielegalny, też nie przedstawia zbyt jasnej koncepcji, bo na razie podoba mu się bardzo, że gramy na czas, bo myśmy de facto wszelkie decyzje dotyczące uchodźców czy też imigrantów przenieśli na jesień. Na tym szczycie nic się nie zadziało. Wydaje mi się, że pan w tym momencie też gra na czas, bo pan nieprecyzyjnie odpowiada na moje pytanie. No bo powiem tak, no to są sprawy międzynarodowe, o których się powinno mówić ponadpartyjnie i nie chcę krytykować rządu, który powinien być skrytykowany za to, że ma taką trochę niejasną pozycję. I powinien bardzo wyraźnie powiedzieć, odwołać się do większości społeczeństwa, czyli zaaprobować referendum i w zależności od jego wyniku podać, znaczy odpowiednie decyzje wydać. My powinniśmy realizować prawo, do któregośmy zobowiązali, międzynarodowe prawo, zarówno konwencję genewską, jak i naszą konstytucję. Natomiast nie powinniśmy, i to jest nasza własna polityka, czy my chcemy przyjmować imigrantów, czy nie. To nieodróżnianie uchodźców od imigrantów i tutaj niestety medialne przede wszystkim nieodróżnianie spowodowało sporo zamieszania i chyba sporo szkody również dla Polski na arenie międzynarodowej. Na pewno Andrzej Halicki chętnie skrytykuje rząd. Ale też chętnie się odniosę do tej metafory o graniu na czas, bo to mocne nieporozumienie, żeby grać na czas. Panie pośle, trzeba uczestniczyć w grze, krótko mówiąc, trzeba być na boisku, więc chciałem powiedzieć, że w ogóle takiej sytuacji nie mamy. Mamy kompletną dezercję, niepoważne próba zerwania, zresztą spotkania prezydenta Macrona z Grupą Wyszehradzką i ustawienie do pionu także Polski przez naszych partnerów. Próba, której nie było według pani premier. No akurat wierzę raczej z Czechą i Słowakom w tej kwestii, natomiast dobrze, że nie doszło do skandalu. Bardziej wierzy Czechom i Słowakom niż polskiej premier? W tym wypadku no oczywiście, mówię. Natomiast nie, no nie mówię, bo minister w tej kwestii się wypowiadał, ale mniejsza z tym. Minister chodzi o to, czeski? Tak, no to nie czytał pan relacji, natomiast jeżeli mówimy o tej sytuacji, to przecież to dowodzi, że z polskim rządem dzisiaj tak argumentującym i tak zachowującym się na europejskich forach, po prostu nikt nie chce się identyfikować. I to jest przykre, bo to jest wystawienie siebie z tego grona rzeczywistych graczy, jeżeli już używamy tej terminologii sportowej. I nie tylko marginalizowanie, ale proszę, ważniejszą rzeczą. To znaczy, że nikt nie chce się identyfikować z polskim rządem? Nawet członkowie Grupy Wyszehradzkiej. Natomiast jeżeli mówimy o rzeczywistym aspekcie tej próby, tej inicjatywy, w ogóle tego pomysłu, no to przecież oznacza również zdyskwalifikowanie zapowiadanego powrotu do odtworzenia Trójkąta Weimarskiego, odtworzenia tych relacji, które dla nas z punktu widzenia interesów Polski są kluczowe. Jak mamy walczyć o polskich transportowców, kierowców, polskich rolników, czy inne branże, a to są trudne spory z Unią Europejską, kiedy sami siebie wystawiamy na margines i nie to, że gramy na czas, tylko właśnie siedzimy gdzieś tam na ławce rezerwowej. Ale jeśli prezydent Macron oskarża kraje Europy Środkowej, więc rozumiem, że nas także, a może przede wszystkim o podwójną zdradę, to czy w tej sytuacji mamy próbować odbudowywać Trójkąt Weimarski? Oczywiście, że tak, dlatego że w kwestiach europejskich byliśmy do tej pory przy tym pierwszym stoliku i rzeczywiście głos Polski był ważny i liczyliśmy się. Jeżeli mówimy o tym, jakich słów użył prezydent Macron, trzeba na słowa zbyt mocne odpowiadać argumentami, a nie próbą dyskwalifikacji czy eliminacji i prowadzenia polityki na zasadzie widzimisię, niebo nie. I tak dalej. Jeżeli teraz chodzi Jarosław o uchodźców, Sellin. Bardzo prosty gest wyznaczyłby możliwość brania udziału w tym dialogu. Nie, bo nie. Bardzo proste. To skoro już pan mówi, to od razu zapytam. Grzegorz Schetyna ostatnio zaproponował takie rozwiązanie, że samorządowcy Platformy będą w porozumieniu z parafiami przyjmować uchodźców. Ale czy to jest możliwe bez zgody rządu? No mieliśmy taką sytuację w Fundacja Estera. Nie, mieliśmy 10 lat zaleppo prośba prezydenta Karnowskiego, gdzie rząd odmówił. Ale to się odmówił, nie odbywa. No, gdzie rząd właśnie odmówił takiego czyli przyjazdu. Czyli państwo będą po prostu, że tak powiem, natomiast składać mamy nadzieję, zapotrzebowanie, że wyrażać gotowość. Mamy nadzieję, że także we współpracy z Kościołem, bo są również proboszczowie chętni do takiej po prostu takiego ludzkiego gestu. Przecież skala jest minimalna. Dobrze, Jarosław Sellin już teraz. A byłby to dobry gest, który pokazałby już dziękuję solidaryzm Polaków z ofiarami wojny. W tej sprawie, o której mówimy, rząd polski po prostu walczy o zasady. Zasada powinna być taka, że uchodźcy przychodzą ze stref wojennych tam, gdzie chcą przychodzić, jeśli się pojawią na polskiej granicy i udowodnią, że pochodzą ze strefy wojennej i chcą przed tą wojną się schronić i chcą schronić się w Polsce i taka będzie ich wola, to oczywiście ich przyjmiemy. Tymczasem próbuje się w Europie narzucić przymusową relokację imigrantów ekonomicznych, których masowo do Europy przyjęła nie kto inna, tylko Angela Merkel swoją nieodpowiedzialną wypowiedzią sprzed 2 lat. Potem przerażona się z tego zaczęła wycofywać, teraz ma wybory. To jest właśnie więc nieprawda. Dlatego być może, że ma wybory, to sprawę ostatecznego rozwiązania tej sprawy przesunięto na szczyt Unii Europejskiej na jesień i my nie możemy po prostu łamać zasad, które w Unii Europejskiej powinny obowiązywać. A polityka imigracyjna, czy polityka, kogo przyjmujemy, jest polityką suwerennych państw. Jeżeli raz się zgodzimy... Wracając do mojego pytania, czy to nam nie zaszkodzi na dłuższą metę, czy jakoś uda się pomimo wszystko zachować pozycję Polski, o ile ją mamy tak wysoką, jak to chciałby malować rząd? Ja uważam, że prędzej czy później zdrowy rozsądek zwycięża i w opinii dużej części społeczeństw europejskich, mam nadzieję też, że coraz częściej w opinii części elit europejskich dostrzega się fakt, że najbardziej rozsądnie w tej sprawie zachowują się i zachowywały się państwa Europy Środkowej, między innymi też Węgrzy, w czasie, kiedy wypełniali swoje zobowiązania jako państwo Unii Europejskiej, kiedy fala kilkuset tysięcy nielegalnych imigrantów przelewała się przez ich kraj, a byli z tego powodu krytykowani czy ganieni przez innych. Więc zdrowy rozsądek prędzej czy później zwycięży, a ten zdrowy rozsądek oznacza, że powinniśmy po prostu przyznać, że ten mechanizm, który wypracowano 3 lata temu, przymusowej relokacji uchodźców, jest mechanizmem wadliwym, fałszywym, niefunkcjonującym. Prawie żadne państwo się z tego mechanizmu i z tych ustaleń nie wywiązało. I po prostu trzeba prowadzić inną politykę w stosunku do nielegalnej imigracji niż ta, którą próbowano w ramach tego mechanizmu zaimplementować i narzucić wszystkim krajom Europy. Panie pośle Andrzeju Halicki, pan mówił długo i nikt panu nie przeszkadzał. Teraz będzie mówił Jarosław Kalinowski. W wywiadzie, który prezydent Macron udzielił 8 dziennikom, dużo miejsca poświęcono właśnie polityce związanej z kryzysem migracyjnym. I warto o tym wspomnieć, bo mówi się tylko o supermarkecie, o odwracaniu się między innymi Polski, no bez nazwy tu było, od Solidarności Europejskiej plecami, ale prezydent Macron mówił, że musi ulec zmianie polityka azylowa. Nie może być tak, że procedura przyznania azylu trwa 2 lata. Mówi wprost, ma to trwać 0,5 roku i albo przyznanie azylu, czyli uchodźcy, status uchodźcy, albo jeżeli nie ma się azylu, to jest deportacja i na to pieniądze mają być w budżecie. Już są wykrojone na przyszły rok, a zapowiada się 15 miliardów rocznie w następnej już perspektywie budżetowej na cele związane z ochroną granic i z bezpieczeństwem, również wynikającym z problemów migracyjnych i tych uchodźczych. Warto też zwrócić uwagę w tym wywiadzie na jeden bardzo mały fragment, jeśli wolno, bo nikt jakoś go nie zauważył. Pan prezydent mówi tak, natomiast nie wierzę w demagogię, która polega na schlebianiu ludowi, aby mówić mu to, czego oczekuje i podsycać jego lęki. A cóż on robił w kampanii? Tu nie było tutaj adresu do Europy Środkowo-Wschodniej, no ale uderzyć w stół nożyce się, że tak powiem, odezwałem przed chwilą. I jeszcze kwestia, jak to wpłynie na pozycję Polski, bo to było pytanie właśnie. Pani redaktor. Dziękuję, że pan wpłynie pamięta. Wpłynie bardzo źle, bo my mówiliśmy w tym tygodniu, wszyscy koncentrowaliśmy się na prezydencie Francji, a przecież po wielokroć te same słowa powtarzał premier Włoch, minister spraw zagranicznych Luksemburga w tym tygodniu, no i pani kanclerz Merkel, która, że tak powiem, jednoznacznie poparła tezy prezydenta Macron. Myśmy złożyli w Sejmie projekt uchwały. Oczywiście zgadzamy się z rządem i tu uważam, że ma rację rząd, że nie może się Polska zgodzić na automatyczny mechanizm tej przyznawania kwot. I wcześniej tego nie neguję. Tu się zgadzamy. Zgadzam się z tezą, że bez przymusu. Chwileczkę, panowie. Zgadzamy się z tezą, że nie może być to przymus. Ale jeżeli znajdą się takie osoby, które dobrowolnie zechcą do Polski, sprawdzone wcześniej przez służby, trafić, to powinniśmy się wykazać solidarnością i dobrą wolą i te na początek kilkanaście czy kilkadziesiąt osób przyjąć. Naprawdę to jest potrzebne, bardzo, bardzo potrzebne Polsce. Korytarze humanitarne, odpowiednia uchwała w Sejmie jest. Mam nadzieję, że wreszcie rząd przestanie traktować tej sprawy jako naczelną sprawę polityczną pod przyszłe wybory, tylko zacznie zachowywać się jak odpowiedzialny rząd 40-milionowego państwa w Unii Europejskiej. Jeżeli dalej tak będzie, to zaczynamy proces tak naprawdę wychodzenia z Unii Europejskiej. PiS to robi świadomie. Marszałek Dolniak. I ja na koniec, jak gdyby spinając klamrą te wszystkie wypowiedzi... Na koniec to będzie Krzysztof Łapiński. Ale, ano tak, to w takim nie razie, ma pani kończąc ten temat, zacytuję króciutko wypowiedź prezydenta Francji. Będą z szacunkiem rozmawiać ze wszystkimi, ale będą nieustępliwy w kwestii zasad Europy, w sprawie solidarności i w sprawie wartości demokratycznych. Jeśli Europa się zgodzi na ich kwestionowanie, to będzie znaczyło, że jest słaba i że już jej nie ma. To nie jest moje rozwiązanie, jakie wybieram. Ja bym chciała, żeby polski rząd też tak stanowczym głosem mówił o solidarności, o zasadach, o wartościach demokratycznych. O energetycznej solidarności francuski rząd. Czy ja panu przeszkadzałam? Proszę bardzo. Nie. Proszę bardzo przeszkadzać. O to samo proszę. Proszę. Ja bym chciała, żeby te zasady były podstawą działania również naszego rządu. Bo jeżeli nie będziemy solidarni i nie będziemy się kierować wartościami demokratycznymi, to nasze żądania będą tak samo traktowane. My mówimy o tym, że mamy, sami musimy w tej chwili niejako opiekować się granicą wschodnią. Mówimy o tym, że Unia Europejska powinna nas tam wspierać. No to skoro chcemy pomocy i wsparcia, to musimy tak prowadzić rozmowy i tak prowadzić działania, żeby wykazywać umiejętność rozwiązywania problemów. A my w tej chwili postępujemy na tej zasadzie. Chcemy dostać, ale nic nie chcemy dać ze swojej strony. No jeżeli będziemy taką formułę rozmowy i taką formułę dyktatu, to nikt nami nie będzie chciał rozmawiać o polskich kierowcach, o firmach polskich, bo będzie sytuacja taka, że skoro nie potraficie się porozumieć, no to jak mamy z wami rozmawiać, jak z wami mamy porozumieć? Ja bym chciała, żeby te słowa, o których mówi prezydent Francji, były także podstawą działania polskiego rządu. Zasady solidarności i wartości demokratycznej. I minister Krzysztof Łapiński. Nie, chodzi o ilość, którą w stanie jesteśmy przyjąć i zapewnić takie... Proszę państwa, to zależy do wyliczenia rządu. Teraz minister Krzysztof Łapiński. Ile jesteśmy w stanie przyjąć? Halo, jestem tu. Minister Krzysztof Łapiński. Jestem. To jest ciekawy wywiad, bo obrazujący też sposób myślenia zachodnich elit, czy zachodnich przywódców, bo z jednej strony pan prezydent Macron wytyka Europie Środkowo-Wschodniej brak zasad, czy nieposzanowanie zasad, żeby kilka wierszy dalej negować podstawowe zasady Unii Europejskiej. Czyli swobody on też przepływ, supermarketu swobody wybiera. Swobody przepływ usług, osób, kapitału. Tam zostało to zanegowane, bo proszę zauważyć, co prezydent Macron powiedział, że on nie będzie w stanie wytłumaczyć francuskim wyborcom, jak to się dzieje, że fabryki z Francji są przenoszone do Polski, bo jest tańsza siła robocza. Czyli co prezydent Macron mówi, że nie można przenosić swobodnie usług, nie można przenosić swobodnie kapitału, dlatego że francuski wyborca od niego tego wymaga. Więc jest tutaj pewien rodzaj troszeczkę takiej, nie chcę powiedzieć, że hipokryzji, ale coś, co nas dziwi, bo z jednej strony nam prezydent Macron pewne rzeczy wytyka i nazywa to, że łamiemy zasady, a z drugiej strony on sam, Expressis Verbis, powiedział, że nie może pozwolić na to, co jest fundamentem Unii Europejskiej, czyli swobodny usług, swobodny przepływ osób, usług, kapitału. Więc to jest też zaskakujące. Ja mam wrażenie, że to jest cały czas troszeczkę są wypowiedzi na użytek francuskiego wyborcy, choć wybory się skończyły, to jednak cały czas pan prezydent Macron pamięta, co obiecał, dlaczego wygrał i cały czas o tym powtarza. A co do solidarności, to już zostało przez pana ministra Sellina przypomniane, że solidarność musi obowiązać wszystkich w dwie strony. Nie może być tak, że krzyczy się jedna część państw europejskich, krzyczy solidarność, przyjmujcie solidarnie uchodźców, a kiedy jest kwestia bezpieczeństwa energetycznego, kiedy my wtedy chcemy od naszych partnerów zachodnich, żeby się solidarnie z nami zachowywało i dbało o nasze bezpieczeństwo, to oni mówią, nie, to jest tylko projekt biznesowy, tutaj polityka nie wchodzi w grę, nasze firmy są w to zaangażowane, więc nie będziemy tego w żaden sposób blokować. Suma summarum, jest pan zadowolony, że Polska jest w Unii Europejskiej, prezydent również? Czy dlaczego, rozpoczęło się dążenie do wychodzenia Polski z Unii? Dlaczego miałbym nie być zadowolony? Jestem zadowolony, tak jak myślę, że 80% polskich obywateli, natomiast Unia Europejska to też jest grupa państw, które mają swoje interesy, czasami zbieżne, czasami rozbieżne i każdy ma prawo o te swoje interesy walczyć. I jeśli czyli Francuzi walczą... Macron też. Czyli prezydent Macron też. Tak, ale my też mamy. I też my mamy. Ja go nie potępiam, tylko ja wskazuję, że jest w tym niekonsekwentny, bo walczy o swoje interesy, a zabrania nam walczyć o nasze. My też jesteśmy państwo tym słychać. Niekonsekwentni. Państwo sobie między sobą mówią, a wszystko słychać. Ja mam słuchawki i słyszę, że to jest po prostu kakofonia. A teraz porozmawiamy bardzo krótko, ponieważ to nie jest nasz ostatni temat, więc bardzo krótko o tym, że sejmowa większość nie odrzuciła obywatelskiego wniosku o referendum oświatowe, skierowała go do komisji. Czy to referendum ma sens, jeśli odbędzie się, jeśli w ogóle, to najwcześniej we wrześniu, no może w sierpniu, ale nie wiem, jakby to by się miało. Nie, w sierpniu się nie odbędzie, bo dopiero Sejm, Sejm pracuje jeszcze w lipcu. Tak, więc teoretycznie może się też latem odbyć to referendum i czy to byłoby referendum o pietruszkę. Grzegorz Długi. I krótko proszę, od razu mówię. Teoretycznie referendum się może odbyć dużo prędzej, to zależy tylko od władzy. Natomiast my tu mamy kolejny etap prób zniechęcania ludzi do instytucji referendum. I to jest najgorsze, że jeżeli odpowiednia ilość osób wyraziła taką wolę, to nie powinno być w ogóle dyskusji. Powinno być momentalnie organizowane referendum i to nawet jeżeli pytanie jest, nazwijmy to w cudzysłowie, dyskusyjne. Bo nie na tym to polega. Demokracja powinna być tam, gdzie się da, powinna być w miarę bezpośrednia. Zresztą to wynika z artykułu 4. Czyli nawet jeśli z góry wiadomo, że prawdopodobnie nic z tego nie będzie. Nic nie wiadomo z góry, jako że wszystko można zmienić. Myśmy zresztą w naszym wystąpieniu sejmowym, gdy była dyskusja nad kwestią reformy, wyraźnie powiedzieli, że ją należy odwlec i przeprowadzić referendum. No i niestety władza tego nie chce. Bardzo pośpiesznie przygotowuje coś, co można przygotować w odpowiedniej ilości czasu, więc ta prędkość nie ma wielkiego tutaj znaczenia. To nie jest, że coś się zmieni nieodwracalnie, więc zupełnie niepotrzebnie gonimy. Natomiast wracając do referendum, referendum powinno być świętością. Jeżeli odpowiednia ilość osób wyraża taką wolę, powinno być referendum przeprowadzone, a potem wynik tego referendum powinien być też świętością. I pytanie dodatkowe do wszystkich, do pana najpierw na zakończenie wypowiedzi i do wszystkich posłów z opozycji. Czy jeśli będziecie w przyszłości mieć wpływ na władzę, pozostawicie ten kształt systemu szkolnego, o ile oczywiście referendum go nie odwróci, czy nie? Czyli do pana, najpierw pan Grzegorz Długi na to odpowiada. Znaczy nie, to się nie da jednoznacznie powiedzieć, bo nie wiemy, jaki będzie ten kształt. Jeśli będzie jest dynamiczne. Taki, jeśli będzie taki, jak w tej chwili proponuje Ministerstwo Edukacji, o to pytam. Ja rozumiem, tak, no ale być może jeżeli on już będzie za stały, za parę lat, to trudno kolejną rewolucję robić, więc jednak ideą jest to, że to ma być reformy powinny być w tym wypadku robione pod uczniów, aby jak najlepiej ich potrzeby oświatowe były zaspokojone, a nie pod nauczycieli lub pod polityków. Więc nie wiemy, co będzie za kilka lat. Zdarza się tego, jak będzie, tak to takie decyzje będą. Andrzej Halicki, czy referendum teraz ma sens? Ma sens ogromny. Po pierwsze dlatego, że jest chaos. Znane mi dzieci, na przykład w Łożarowie, nie wiedzą, do jakiej szkoły pójdą. To jeszcze to jest nieprawdopodobne, mówię o drugiej klasie gimnazjum, a w Otwocku zlikwidowano gimnazja przed terminem, bo tam nawet ciężko było wręczyć cenzurki, a nauczyciele zostali zwolnieni. No, jest krótko mówiąc chaos i ten pośpiech, o którym mówił pan poseł Długi, jest faktem. To, co zafundowała minister Zalewska i rząd PiS-u, jest kompletnie, jest takim rozwalaniem na zasadzie znowu tak, bo tak zadecydowaliśmy. Żadnej refleksji. Wzburzenie ludzi spowodowało 1 000 000 podpisów, a pewnie mogło być i więcej i warto się nad tym zastanowić, bo taką reformę trzeba robić ewolucyjnie i powoli, czyli od pierwszej klasy na przykład zaczynając. I wtedy miałoby to sens, bo byłby to proces przygotowany. A tak mamy chaos. Można to jeszcze zastopować i referendum, i zastopowanie, czyli etapowanie tej reformy jest niezbędne. A Platforma, jeśli zdobędzie władzę ponownie, to odwróci ten system? Nie mówiliśmy o tym, że automatycznie takiego ruchu nie można zrobić, dlatego że właśnie oznaczałby dokładnie taki sam problem, jak ma dzisiaj, jak i przed dzisiaj, przed którym stoimy, jako samorządy, jako obywatele i jako państwo. Jarosław Sellin, sens referendum. To na wniosek mojego środowiska politycznego Prawa i Sprawiedliwości skierowaliśmy ten wniosek o referendum z tymi setkami tysięcy podpisów do Komisji Ustawodawczej. Nie odrzuciliśmy go w pierwszym czytaniu, aczkolwiek zdajemy sobie sprawę z tego, że inicjatorzy tego wniosku i wyszli z tą inicjatywą i zbierali te podpisy i złożyli ten wniosek do Sejmu, moim zdaniem za późno, dlatego że prawo oświatowe zostało podpisane już w styczniu i reforma zaczęła być wdrażana i jest przygotowana i od 1 września bieżącego roku ta reforma, zwłaszcza strukturalna, po prostu wchodzi w życie. Ale dlaczego państwo podjęli taką decyzję? Chodziło o to, żeby tak wprost ludzie nie mówili, że Prawo i Sprawiedliwość obiecywało wsłuchiwanie się w głos ludu, a nie wsłuchuje się zupełnie, czyli tak chcą się państwo troszkę wsłuchać. O tym, czy jest referendum, czy nie ma referendum, jednak decyduje ustawodawca, czyli polski parlament. I my z szacunkiem podchodzimy do tych ludzi, którzy w dobrej wierze na pewno się podpisywali pod tym wnioskiem o referendum i nie mamy zamiaru, tak jak rząd PO-PSL, odrzucać wniosków o referendum w pierwszym czytaniu. 2,5 miliona podpisów o referendum o lasy państwowe wrzucone do kosza, 1,5 miliona podpisów o referendum w sprawie wieku emerytalnego wrzucone do kosza. Dzisiaj wiemy, jak traktujecie lasy państwowe. Milion podpisów w sprawie sześciolatków wrzucone do kosza, 400 tysięcy podpisów w sprawie ustawy o zakazie aborcji wrzucone do kosza. Już ma pan bardzo długą listę. Tak, dobrze, tak. Kolej jest rzeczywiście długa, bo 8 lat rządów PO-PSL-u pod tym względem było dosyć bogate. Wszystkie wnioski obywatelskie były traktowane po prostu nonszalansko. Jesteśmy. Nie odrzuciliśmy w pierwszym czytaniu. Nie odrzuciliśmy w pierwszym czytaniu. Komisja Ustawodawcza będzie rozpatrywać ten wniosek. Pani marszałek, pani najspokojniejsza w całej kraju. Teraz ja mógłbym się odwdzięczyć, że pani nie przeszkadzała. To aż we mnie buzuje. I nie jest prawdą to, co mówił pan poseł Halicki, że jest jakiś chaos. Wszystko jest dobrze przygotowane, wszyscy wiedzą, do której szkoły pójdą. Samorządy wiedzą, jak przekształcić te szkoły. Chaos reforma jest prowadzana stopniowo, gimnazja są wygaszane stopniowo, finanse są, bezpieczeństwo zatrudnienia nauczycieli jest, podręczniki darmowe są. Wszystkie elementy tej reformy są przez mój rząd wdrażane. Przepraszam, pan Andrzej Halicki. Nie ma grochu. Teraz będzie Jarosław Kalinowski. Reforma miała charakter, czy ma charakter ideologiczny, zrobiona na kolanie i bałagan tak naprawdę dopiero przed nami, bo to, że dzisiaj jest chaos, to jest, natomiast ten prawdziwy bałagan dopiero przed nami i koszty, jakie spadną na samorząd, też będziemy widzieć. Teraz kwestia, co po ewentualnej zmianie, bo to było zasadnicze właśnie pytanie. Tego typu zmiany ustrojowe, bo to jest ustrój systemu oświatowego, to nie jest kupowanie chleba, że dzisiaj sobie kupuję ciemne, a jutro kupuję sobie jakiś tam inny albo bułki. Zanim system ten, który jeszcze nadal dzisiaj obowiązuje, gimnazjalny, został ugruntowany i przyniósł pozytywne efekty, to też trwało nie rok, tylko wręcz kilka lat. I niestety tak będzie też tym razem. Natomiast ja nie wiem, czy będą pozytywne efekty tej zmiany. Obawiam się, że tutaj będziemy mieli do czynienia z takim powiedzeniem, że lepsze jest wrogiem dobrego. Ten ustrój, który mieliśmy w sprawdzianach, że tak powiem, ogólnoświatowych, pokazywał, że byliśmy w czołówce. Jak będzie po tej zmianie, będziemy wiedzieli w przyszłości. Dzisiaj najbardziej rozgoryczeni są nauczyciele, którzy tracą pracę. Już wiadomo, że tracą pracę. A uczniowie i rodzice to przed nimi. Barbara Dolniak. Nowoczesna od początku była przeciwna nieprzygotowanej, chaotycznej reformie. I od początku była za referendum. Bo referendum to udział nas, obywateli, w tworzeniu rzeczywistości. W związku z tym odbieranie nam tego prawa, a tak to wygląda, czy to zarządów PO, czy PiS-u, jest pozbawianiem nas, obywateli, wpływania na rzeczywistość. I potem się dziwimy, że tak mało ludzi uczestniczy w wyborach. No skoro pozbawiamy ich tego prawa, chociażby w uczestniczeniu w referendum, to nie dziwmy się, że potem właśnie tak jest. Nigdy nie jest za późno na przeprowadzenie referendum, bo to jest wyraz woli tego, co my chcemy, my rodzice, my uczniowie, my dziadkowie, my wszyscy, jeżeli chodzi o edukację. Przeprowadzenie reformy, bo tamta nie była nasza, a my chcemy naszą, tylko z tego założenia, jest najgorszą rzeczą, ponieważ jak się będzie zmieniać władza, to znowu zmienimy reformę. My nie patrzymy w sensie systemowym na zmiany, tylko dlatego, że to nie było nasze, to jest złe. A reformować trzeba było w ten sposób, patrząc na to, że gimnazja przez tyle lat wypracowały swoje programy, swoje reguły pracy, nauczyciele zdobyli doświadczenie, a uczniowie przyzwyczaili się do pewnego systemu nauki, reformujmy to, co się dało należało w tym systemie zreformować, bo nikt nie ma wątpliwości, że pewne rzeczy trzeba było poprawić, ale wywracanie tego do góry nogami jest ze wszech miar niewłaściwe. I tu jest pewne niebezpieczeństwo również na przyszłość. Nie możemy mówić o tej sytuacji, że przyjdą nowi, to to zmienią. Bo uczniowie się tym przez ten czas mogą przyzwyczaić, mogą się nauczyć nowych reguł uczenia i pracy. W związku z tym to, jak będziemy decydować i co będziemy decydować o edukacji, to jest kwestia tego, jak ona będzie za parę lat wyglądać. Natomiast bezwzględnie to referendum powinno się odbyć, bo będzie wyrazem woli tego, jak społeczeństwo chce tą oświatę, tą edukację widzieć także w najbliższych latach. Niestety, rzeczywistość będzie taka, ponieważ PiS przyjęło regułę, że nie odrzuca obywatelskich projektów, a więc również referendum w pierwszym czytaniu. Zrobi to najzwyklej w świecie w drugim czytaniu. No bo przyjęło zasadę, żeby nie pokazywać, że odrzucamy od razu. Jednocześnie opóźniając szalenie proces. Ja wielokrotnie pytałam na prezydium, kiedy. I był albo problem opinii, albo problem liczenia głosów trwający. To można było zdobyć zdecydowanie wcześniej. Prosiłam, ale to żeby przeciąganie, było ale to przeciąganie miało być uzasadnieniem tego, że teraz już jest za późno. Krzysztof Łapiński, tak, bardzo proszę krótko. Reforma edukacji jest faktem. Od kilkunastu miesięcy jest wdrażana i teraz należy dbać, czy rolą ministra edukacji jest to, żeby ta reforma została wprowadzona i do końca, i dobrze, żeby nie było żadnych perturbacji. Ale czy referendum powinno się dla zasady odbyć? Według pana. Według pana. To jest decyzja Sejmu. Oczywiście, ja już wszyscy wiedzą. Posłem, więc nie będę miał tego. Nie będę miał. Ale ma pan jeszcze poglądy, prawda? No mam. Dlatego mówię, że to jest, wola Sejmu. No, według mnie to jest mowa teraz i o referendum edukacyjnym jest jedno. Jest także mowa, czy są już zbierane podpisy i praktycznie jest ich też kilkaset tysięcy pod referendum do spraw uchodźców. Więc to jeśli są... Że pani marszałek nas poprze. Dwie sprawy referendalne, to może państwo jakoś posługuje tą ideą. Może referendum, państwo jakoś tutaj też się dogadacie i będzie referendum w tych dwóch sprawach naraz. Duże zainteresowanie mediów wzbudziło w mijającym tygodniu przesłuchanie Michała Tuska przed sejmową komisją. Zmieniliśmy już przedmiot naszych rozważań. Kwestia, że za późno jest referendum, tu pan minister Sellin tak grzecznie. Ale ja nie powiedziałam, że może pan wejść po zdanie. Tam właśnie, już mówi, no chciałem trudno. Chciałem powiedzieć, że samorządowcy Legionowa i Serowska są oskarżani o wyrzucanie publicznych pieniędzy za to, że zorganizowali referendum przed przyjęciem ustawy. Więc kiedy jest właściwy czas na referendum? Przed ustawą czy po ustawie? Proszę rozstrzygać. Dobrze, teraz nie będziemy tak rozstrzygać. Ja chciałam państwa zapytać. Nie wiadomo, o czym to referendum. Panie marszałku, są wakacje, już nie rozmawiamy o szkole i tak rozmawialiśmy przez kilkanaście minut. Michał Tusk stanął przed komisją śledczą. Duże zainteresowanie, jak powiedziałam, wzbudziło to przesłuchanie i ciekawe są też echa tegoż przesłuchania, mianowicie enuncjacje prasowe, że Michał Tusk został wkręcony do LT przez wydawcę Wprost. Są oczywiście dementia, a z drugiej strony jest oświadczenie pani poseł Wasserman, przewodniczącej komisji, która powiedziała, że jest nagranie, z którego wynika, że Michał Tusk się wręcz pchał do OLT, ale pytanie najważniejsze jest takie, czy przesłuchanie przybliżyło nas do odpowiedzi, dlaczego organy państwa nie zareagowały odpowiednio wcześnie i odpowiednio stanowczo na, cytuję, lipę w sprawie Amber Gold. Grzegorz Długi. Znaczy, teoretycznie komisja śledcza została powołana właśnie po to, aby sprawdzić działania organów państwa w tej sprawie. To, że ona została powołana, świadczy o tym, że organy państwa nie za bardzo działały, no bo jeżeli tam była działalność kryminalna, no to się prokuratura powinna tym zajmować, a nie komisja śledcza. Jasne, natomiast, ale ja pytam, czy to przesłuchanie natomiast skoro już działa, to ja jednak uważam, że nie powinniśmy w połowie pracy już do jakichś wyników przeskakiwać, już oceniać coś, co dopiero się zaczęło. I tutaj akurat bardzo cenię panią Wasserman, że ona stara się jednak być ostrożna w tych ocenach i podkreśla, że dopiero jak zakończy pracę, będzie mogła coś powiedzieć co do meritum sprawy. Natomiast informacje, które są ujawniane w mediach, a którymi dysponuje również komisja, dlatego są w mediach, bo niektórzy członkowie komisji wynoszą te informacje. Nie, ale niektóre są odtajnione. Ja nie mówię, że one nie są też jawne w tym sensie, że one nie są w publicznej wiadomości, tylko są w zasobach komisji. To jakoś wycieka do prasy. No a tam jest wiele ciekawostek, głównie tych takich z informacji z ABW i z podsłuchów, z których by wynikało, że faktycznie usiłowano młodszego pana Tuska juniora, w cudzysłowie, jakoś tam zaangażować w te całe układy, które tam były. I ta rzecz nie jest istotna z punktu widzenia samego pana Tuska juniora, tylko z punktu widzenia właśnie działalności organów w tych czasach, a dojdziemy do działalności ABW prawdopodobnie i innych służb w tej sprawie i wtedy dopiero się zaczną ciekawostki, więc sam fakt przesłuchania pana Tuska według mnie nie ma wielkiego znaczenia. Oczywiście dla mediów to była wielka sprawa, no bo to syn premiera. Według mnie nieźle sobie radził. Ma to po ojcu tą swobodę. Ale jakby nie powiedział Lipa, to w ogóle może bez echa by przeszło większego jego przesłuchania. Lipa jest drzewem, które bardzo cenimy od kilkuset lat w tym kraju. Nie wszyscy. Nie mówię o Kochanowskim, ale mówię również o różnych innych naszych herbatkach, więc ja myślę, że... Jaki lipowy. Dobrze, no. W takim razie będzie Andrzej Halicki mówił, bo już jak zaczynam rozmawiać o dendrologii, to już jest inny temat. Bardzo proszę o przesłuchaniu Michała Tuska. Nie lekceważyłbym rzezi drzew, które cudownie, ale o rzezi drzew już rozmawialiśmy, dziś nie będziemy rozmawiać o rzezi drzew. Natomiast jeżeli chodzi o to przesłuchanie, oczywiście, że Michał Tusk stanął przed komisją tylko dlatego, że nazywa się Tusk i że jest synem premiera i wbrew takim karierom, które dzisiaj obserwujemy nawet wewnątrz komisji, myślę o pani przewodniczącej Wasserman czy panu pośle Zębaczyńskim, którzy na pewno w tym miejscu są nie dlatego, że mają własne, przepraszam, jakieś dokonania polityczne, ale właśnie dzięki tej koincydencji Michał Tusk wybrał taką drogę, trudną dla siebie, ale własną. To było też z tych jego zeznań widać. Natomiast co do meritum, powiedziałbym tak, jeżeli pan poseł Długi mówi, że widać, że prokuratura nie zadziałała, tu zgoda, no to chcę przypomnieć, że odpowiedzialny prokurator Wesołowski, który miał w tym wypadku, powinien działać, awansował teraz, pracuje dla ministra Ziobry i jego spotkał awans, a nie kara. Jeżeli mówimy o KNF-ie, nadzorze, no to nie przypominając już historii związanej z ochroną instytucji finansowych, czyli krótko mówiąc braku nadzoru, czyli kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego w tym wypadku i wstrzymywaniu objęcia instytucji takich jak Amber Gold nadzorem finansowym, prezes Jakubiak w pierwszym miesiącu po wejściu na to stanowisko po ministrze Kluzie, minister Kluza oczywiście z nadania PiSu, żeby nie było wątpliwości, ale nie to jest istotą, ogłosił, że ta instytucja jest niewiarygodna i powinna być wpisana i została wpisana na listę tych, to jest 2011 rok, październik, a do prokuratury właśnie wysłał pismo do ministra Sarmeta. Wszystkie i nic. Linki i nic. Wszystkie linki, a oczywiście prokurator generalny wiadomo z czyjego nadania, ale wszystkie linki, które w tej komisji doprowadzają na dosyć odpowiedzi, co zawiodło, doprowadzają do Prawa i Sprawiedliwości w jakiś taki czy inny sposób. No, coraz wyraźniej widać, że ta komisja będzie kłopotem dla PiSu. Jest już kłopotem dla PiSu. Jarosław Sellin, proszę państwa, jak państwo przypominają, z czyjego nadania był prokurator Seremet, to ja chciałbym też przypomnieć, że miał wybór z dwóch osób. Tak jest, drugim pan prezydent miał wybór bodajże prezydent prokurator Zalewski. Nie zgadzał się na tą ustawę, tylko bardzo proszę, Jarosław Sellin. Michał Tusk stanął przed komisją śledczą w sprawie wyjaśnienia afery Amber Gold, bo mamy państwo wreszcie, gdzie wszyscy są równi wobec prawa i nie ma osób immunizowanych, choćby z tego powodu, że ważny jest tata jakiegoś polskiego obywatela, a był świadkiem istotnym, dlatego że pracował w tej firmie, która się okazała jednym wielkim przekrętem i oszukała 19 tysięcy osób i są poszkodowani na wiele milionów, na wiele set milionów złotych. I były też istotne przesłanki podejrzewać, że rozmawiał, i się okazało to prawdą zresztą, ze swoim ojcem, który był premierem Rzeczpospolitej, na ten temat i obaj mieli poważne wątpliwości co do praworządności właściciela firmy, w której syn polskiego premiera się zatrudnił, i tymi informacjami się dzielili. I tu jest istota sprawy, żeby się dowiedzieć, dlaczego tak bardzo teoretyczne było to państwo rządzone przez Donalda Tuska. Dlaczego nie działało? Dlaczego właśnie było teoretyczne? Dlaczego był jakiś dziwny parasol ochronny nad działalnością biznesową dwójki małych tak naprawdę cwaniaków, w dodatku z wyrokami sądowymi na karku? Dlaczego LOT miał upadać? Dlaczego dziwne rozmowy na ten temat prowadzono w obszarze właśnie aktywności tej firmy, zmierzające w gruncie Panie do pan tego, że lot miał upadać. Uzasadnia w ogóle działania i powołanie komisji. Ja tylko pytam o ten fragment, jakim było przesłuchanie Michała Tuska. No i ten fragment pokazał, że rzeczywiście, kiedy to słynne zdanie, które się wyrwało Michałowi Tuskowi, że obaj wiedzieli, czyli premier Polski wiedział, że ten biznes to lipa, dlaczego nie, premier nie działał, dlaczego nie chronił polskich obywateli przed narażeniem utraty ich majątku, ich oszczędności, dlaczego nie uruchomił procedur służb, które mu podlegają, żeby działały w tej sprawie, dlaczego się od tego uchylał, dlaczego w ogóle pozwolił synowi pracować w tak podejrzanej firmie. Tutaj też Michał Tusk nie potrafił się wytłumaczyć z tego, co on tak naprawdę w tej firmie robił. Za co brał pieniądze? Być może dla tego małego cwaniaczka było ważne zatrudnienie osoby z takim nazwiskiem, bo to miał być rodzaj parasola ochronnego. A tak naprawdę praca żadna wykonywana nie była. No i ten konflikt interesów. Pracuje jednocześnie dla portu lotniczego w Gdańsku i pracuje dla OLT i wymieniam informacje w jedną i drugą stronę, które być może miały charakter konkurencyjny. To wszystko... No ale to już jest wątek poboczny. To wszystko, chyba nie dotyczy ale jednak przedsiębiorstwa Amber jednak był to istotny świadek. Konieczne było jego przesłuchanie właśnie z powodu tych wszystkich wątpliwości i pytań, które przed chwilą przedstawiłem. Jarosław Kalinowski. Komisja śledcza i słusznie została powołana, żeby zbadać, dlaczego służby państwowe, państwo generalnie, nie zadziałało w odpowiedni sposób i w odpowiednim czasie, żeby przerwać, czy nie dopuścić do tej gigantycznej afery, z jaką mamy do czynienia. I z tym wszyscy się zgadzamy. Przesłuchanie pana Michała Tuska, czyli Tuska juniora, jeżeli nawet, przyjmę takie założenie, że trzeba było zbadać jakiś wątek, czy przypadkiem nie był tam wciągnięty i nie miał być jakąś tą tarczą, która miała mieć jakiś wpływ na działalność tych służb państwowych, no to, ja nie wiem, 2 godziny to chyba góra tego przesłuchania, a w sumie było ponad 7 godzin i między innymi insynuacje, a nawet w przestrzeń publiczną rzucono taką tezę, że przyjął młody Tusk łapówkę. No później dopiero się okazało, że miał przyjąć tą łapówkę od człowieka, który w tym czasie siedział w więzieniu. Ale zostało to rzucone świadomie przez przewodniczącą komisji, która wiedziała, miała te dokumenty i wiedziała, że to po prostu jest niedorzeczne i nie mogło mieć miejsca, ale rzucono. I dla mnie to jest ewidentny dowód, że tak naprawdę chodzi o polityczne przygotowanie batalii, taki niewielki ostrzał, ale jeszcze ostrzał przed decydującą, że tak powiem, rozgrywką polityczną z Donaldem Tuskiem, który już zapowiedziany, że przecież stanie przed komisją. I właśnie przed komisją się ta decydująca rozgrywka odbędzie. No ale tak? To chodzi o, bardziej niestety znowu chodzi o politykę niż dochodzenie do prawdy, dlaczego służby nie zadziałały tak, jak zadziałać powinny. No to się okaże, jak będzie przesłuchiwany Donald Tusk. Barbara Dolniak. Nasze prawo przewiduje powoływanie komisji śledczych i taka komisja została powołana. I wszystko byłoby dobrze, gdyby ta komisja funkcjonowała tylko w sferze prawa, faktów, ustalania wydarzeń, które miały miejsce. Ale niestety, co było widać chociażby z relacji rozmowy przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej, to także, a przede wszystkim polityka. I to jest niestety niedobrze dla takich instytucji jak Komisja Śledcza. Bo bez względu na to, jakie wnioski wyciągnie ostatecznie, to ta druga część, która się z tym nie będzie zgadzać, bo wtedy na przykład rządziła, będzie wysyłać swoje wnioski. I tak naprawdę może się okazać, że idea Komisji Śledczej i tego wszystkiego, co w toku postępowania przeprowadziła w ramach tej polityki, niestety zostanie w dużym stopniu zaprzepaszczona, czego dowodem są chociażby inne komisje śledcze funkcjonujące w innych kwestiach. W związku z tym czasami, jak tu zostało przed chwilą powiedziane, przesłuchanie, które w gruncie rzeczy mogło się sprowadzić do godziny czy 2 godzin. Trwało w rzeczywistości do godzin prawie 7. Nic tak naprawdę przez ten cały czas wielkiego nie wnosząc, acz jak gdyby zmieniając formułę pytania, oczekując, że przy zmienionej formule pytania może nastąpić inna odpowiedź. Cały problem jest w tym, że komisja śledcza niestety skażona jest polityką. I tak naprawdę pokazuje to, jak daleko organy powołane do ścigania, do wyjaśniania nieprawidłowości powinny być daleko od polityki. Bo niestety ta polityka na działalność tej komisji śledczej wpływa, chociażby w kwestii wywiadów, przekazywania informacji, sposobu pytania. Takimi rzeczami powinny zajmować się prokuratura i sąd. I to niezależna zarówno w przypadku prokuratury i przede wszystkim sądów od polityki, bo wtedy jest gwarancja tego, że takie naciski, takie komentarze, takie dyskusje polityczne nie będą miały wpływu i nie będą wypaczać rzeczywistego stanu rzeczy i wniosków końcowych. Bo już mamy przykłady, chociażby katastrofa smoleńska, gdzie ustalenia są negowane, toczy się kolejne postępowanie, to postępowanie znowu negowane, zatraca się w ogóle sens i idea i przedmiot, któremu służy powołanie komisji, w tym przypadku komisji dotyczącej Amber Gold. Krzysztof musimy Łapiński, pamiętać mamy, o tym, że mamy wyjaśnić zasadniczy temat, a trochę sprowadza się, a może nie trochę, tylko w dużym stopniu sprowadza się to do polityki. Krzysztof Łapiński, czy przesłuchanie Michała Tuska było istotne, znaczące? Muszę się też jednak na początku odnieść do tego, co od kilku dni suflują politycy Platformy Obywatelskiej. Dzisiaj też z ust pana posła Halickiego się pojawiło, że z jednej strony mamy Michała Tuska, młodego człowieka, który wybrał drogę własnej kariery, ścieżkę własnej kariery bez protekcji taty, a z drugiej strony mamy Małgorzatę Wasserman, która wiadomo, że zawdzięcza to swoją pozycję temu, że jest córką świętej pamięci Zbigniewa Wassermana. Otóż nie, Małgorzata Wasserman, panie pośle i szanowni państwo, tą pozycję, którą dzisiaj ma, zawdzięcza swojej ciężkiej pracy. Tym, że była, skończyła studia prawnicze, była znanym i cenionym adwokatem, zawdzięcza to, że ma, jest wybitnym prawnikiem, ma ogromną wiedzę i swoją pozycję zawdzięcza temu, że to Prawo i Sprawiedliwość ją poprosiło, żeby startowała z naszych list i uzyskała ponad 80 tysięcy poparcia. Dobrze, więc proszę nie stwarzać takiej dychotomii, że z jednej strony mamy bohaterskiego Michała Tuska, który sam wybrał swoją drogę kariery i nikomu nie pomagał i dzisiaj za to jest bity. Chciałam przypomnieć, że jeszcze się dostało też Witoldowi Zembaczyńskiemu. Tak, ale ja odpryskiem. Ja Małgorzatę Wasserman znam i dlatego mogę odpowiedzialnie powiedzieć, pana posła Zembaczyńskiego nie znam. Być może też taka jest taka sama ścieżka kariery, że on doszedł do tego swoją ciężką pracą. To po pierwsze. Po drugie, komisja śledcza wezwała Michała Tuska po kilku miesiącach pracy, zanim wcześniej przesłuchała kilkudziesięciu świadków, prokuratorów, urzędników. I to już właśnie z tamtych zeznań wynikało, że państwo wtedy nie działało. Nie pamiętają ci panowie, czy ci państwo nic nie pamiętają, coś robili lub nie robili, gdzieś pisma krążyły lub nie krążyły. Ale nie. Ja mówię o wcześniejszych świadkach. Więc to jest po pierwsze. Po drugie, Michał Tusk został wezwany, bo państwo mówicie, że jako jeden z 600 pracowników, tylko żaden z pracowników tego LT czy Amber Gold nie miał ojca, który miał taką wiedzę, jaką miał Donald Tusk. Czyli mógł ostrzec syna lub nie ostrzec. I to jest kwestia tego, i to komisja miała sprawdzić, czy Donald Tusk na jakim etapie miał wiedzę, że Amber Gold jest czymś niebezpiecznym dla tysięcy obywateli, którzy złożyli tam swoje oszczędności. Czy miał taką wiedzę i co z tą wiedzą zrobił? I to jest klucz problemu. Czy Donald Tusk miał tą wiedzę i co z nią zrobił? Niestety, jeśli miał, to co z nią zrobił? Jeśli nie miał, to dlaczego jej nie miał? Jak działały odpowiednie urzędy i organa? W ciągu 40 kilku minut poruszyliśmy tylko te tematy. Dziękuję państwu bardzo. Życzymy także dzieciom, politykom, tym młodszym, miłych wakacji. A gośćmi byli Barbara Dolniak, Jarosław Kalinowski, Jarosław Selin, Andrzej Halicki, dziękuję. Krzysztof Łabiński. Wszystko dobrych wakacji. Życzymy udanych wakacji. Uważajcie, gdzie zatrudniacie dzieciom. Zapraszamy do reklamy. Mariusz, a gdzie ja mam, powiedz ty mi, wstawić garnek z zupą dla was na jutro? Jak to gdzie? Do lodówki. Tak? A nie wiesz gdzie, jak cała lodówka jest pełna puszek napoju Coca-Cola? No to może kogoś zaprosimy na wieczór? Teraz do każdej lodówki zakupionej w MediaMarkt dodajemy puszki napoju Coca-Cola. Na przykład do białej lodówki Samsung z systemem No Frost oraz Multiflow za jedyne 1399 zł dodajemy 150 puszek napoju Coca-Cola. Mediamarkt.pl. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Nie wszystko w życiu uchodzi na sucho. Na przykład jak pęknie wężyk od pralki. Dlatego zamiast liczyć na szczęście, kup ubezpieczenie BZU Dom z szerokim zakresem ochrony i pakietem usług Assistance. Zapłacisz mniej niż myślisz i w razie awarii otrzymasz pomoc fachowca. Odwiedź dom pzu.pl, agenta lub oddział. PZU. Możesz na nas polegać.